Dzień dobry Państwu, witamy. To jest 30 dzień listopada. Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Czas na nasz serwis, który przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. A w tym serwisie Trójki o trzecim dniu debaty na temat zmian w sądownictwie. Śmiertelne postrzelenie ochroniarza w kompleksie wojskowym w Orzyszu. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Uwięzieni w Libii i sprzedawani w niewolę uchodźcy będą mogli wrócić do swych krajów. O szybkiej ewakuacji zdecydowano podczas szczytu Unii Europy i Afryki. W serwisie Trójki na początek Sejm, gdzie kolejny dzień obraduje Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. 74-stronnicowy projekt zakłada m.in. powstanie Izby Dyscyplinarnej, która miałaby badać sprawy dotyczące sędziów, adwokatów, notariuszy czy komorników, a także możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. O dyskusję, argumentach rządzących i opozycji Ksenia Maćczak. Burzliwą dyskusję wywołały m.in. zapisy projektu odnoszące się do nowej instytucji skargi nadzwyczajnej, którą wprowadza projekt, oraz wzajemnych relacji między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym w kontekście rozpatrywania takich skarg. Ponieważ przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz przerwał wypowiedź Borysa Budki z PO, który chciał uzasadnić swoją poprawkę do jednego z artykułów, poseł w konsekwencji wniósł do protokołu sprzeciw, że nie mógł dokończyć uzasadnienia wniosku. Stanisław Piotrowicz prosił o nieprzeciąganie obrad komisji. Panie pośle, ale ja mam gorącą prośbę. Przepis mówi o tym, czy Sąd Najwyższy może żądać uzasadnienia. Nie, ja przywołuję do rzeczy, bo o wszystkich sprawach możemy mówić w nieskończoność. Bardzo pana proszę, żeby pan mówił na temat. Proszę, przecież mówię na temat. Dotychczas komisja przyjęła podczas trwających od wtorkowego wieczoru prac ponad 20 poprawek PiSu spośród ponad 30 zgłoszonych do tego projektu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Pracownik firmy ochroniarskiej zginął w kompleksie wojskowym w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim. Śmiertelny strzał padł podczas zmiany warty, mówi kapitan Anna Bielak-Pestka z 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, do której należy teren. W godzinach porannych podczas zmiany warty zewnętrznej firmy chroniącej obiekt wojskowy w Orzyszu doszło do nieszczęśliwego wypadku. Oddany został niekontrolowany strzał, w wyniku którego śmierć poniósł pracownik firmy ochroniarskiej. W miejscu tragedii pracują prokurator i żandarmi wojskowi. Trwa m.in. ustalanie, czy cywilni wartownicy mieli pozwolenie na broń. Ponad 830 tysięcy Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji eugenicznej, czyli przerywania ciąży w przypadku uszkodzenia płodu. Wszystkie podpisy zostały dziś złożone w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. A jego przedstawicielka Kaja Godek przyznała, że to jest rekordowy wynik w dotychczasowych zbiórkach podpisów pod obywatelskimi projektami antyaborcyjnymi. To, z czym dzisiaj przychodzimy do Sejmu, to jest apel do posłów o to, aby uchwalili prawo i aby zrobili to niezwłocznie. Celem inicjatywy jest wykreślenie z ustawy o planowaniu rodziny wyjątku pozwalającego na przeprowadzenie aborcji po stwierdzeniu u płodu niepełnosprawności lub choroby. Zdaniem Joanny Kosowskiej z zespołem Downa ten zapis jest nieludzki. To, że ja tu stoję, pokazuje wam, że można żyć. Te dzieci, które są chore, mogą przyjść na świat, tylko trzeba im pomóc, a nie zabijać. Projekt popiera partia rządząca i prezydent. Uwięzieni i zagrożeni niewolnictwem uchodźcy będą mogli wrócić z Libii do swoich krajów. O ich pilnej, ale dobrowolnej ewakuacji zdecydowali uczestnicy szczytu Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Zaapelował o to prezydent Francji Emmanuel Macron. Operacja rozpocznie się w najbliższych dniach albo tygodniach. W Abidżanie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Emmanuel Macron rozmawiał o sytuacji w Libii z przywódcami Niemiec, Hiszpanii, Włoch, a także krajów afrykańskich. C'est aujourd'hui une traite faite. Handel ludźmi, sytuacja, gdy Afrykańczycy handlują Afrykańczykami. Musi się skończyć, a my musimy działać z pełną mocą. Unia Afrykańska, Unia Europejska i ONZ zdecydowały w nocy, by rozpocząć pilną i zdecydowaną akcję. Decyzja przywódców to reakcja na ostatnie wydarzenia w Libii i informacje CNN. Stacja podała, że w co najmniej kilku miejscach w tym kraju przemytnicy organizują nielegalne aukcje niewolników i sprzedają na nich uchodźców za kilkaset dolarów od osoby. Chodzi o migrantów z całej Afryki, którzy utknęli w Libii po drodze do Europy. Nie jest jasne, jak dokładnie będzie prowadzona ewakuacja z prowizorycznych obozów. Zgodę na akcje wydały już uznawane przez społeczność międzynarodową władze Libii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy, że Libia jest główną bramą dla większości afrykańskich imigrantów chcących przedostać się do Europy. Działają tam konkurujące ze sobą bandy przemytników ludzi. Informacje w skrócie o 16.30. Muzyka. Informacje pogodowe na pewno dzisiaj bardzo ważne. To może spójrzmy, jak będzie w nocy. Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu na wybrzeżu i Pomorzu, także deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, uwaga, Śląsk, Małopolska, Kieletczyzna i Podkarpacie 5 cm, Bieszczady 10 cm. Temperatury w nocy od minus 2 do 0 stopni, czyli w zasadzie na terenie całego kraju będzie poniżej zera, tylko na wybrzeżu plusowe temperatury około 2 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko miejscami porywisty. To jest noc, proszę Państwa. Jutro Śląsk, Małopolska, Kieletczyzna i Podkarpacie. Zachmurzenie umiarkowane, czyli tam się przejaśni. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami słabe, opady śniegu i śniegu z deszczem. Oczywiście, jeśli chodzi o wybrzeże, północny zachód, tam raczej deszcz. Temperatury jutro od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu od 4 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany, czasami porywisty, na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6, prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszam ja, Michał Olszański. Witam Państwa bardzo serdecznie. Żegnamy dziś listopad. No, w końcu to Andrzejki, ostatni 30 dzień listopada. Powiem Państwu bez żalu, żegnam ten listopad, bo to nie był udany miesiąc, jeśli chodzi o aurę. Dużo deszczu, te mroki, no ale z mrokami to będziemy mieli do czynienia jeszcze przez dłuższy czas, prawda? No dzisiaj Andrzejki, czyli dla solenizantów wszystkiego najlepszego. Lejemy dzisiaj wosk, robimy sobie różnego rodzaju wróżby, a przypomnijmy sobie stare, dobre tradycje. A co w naszej audycji do 19? Kwadrans przed 17, trzy strony świata. Dziś o tym, jak na Bałkanach przyjęto samobójstwo zbrodniarza wojennego Slobodana Praljaka. I to samobójstwo w dość niesamowitym tych okolicznościach, jak Państwo wiedzą. Przed 18 w Pulsie Trójki porozmawiamy o sytuacji dzieci w Aleppo. To już jutro pierwsza licytacja na ich rzecz. Marcin Pośpiech zaprosił naszych rodaków, którzy wojnę w Aleppo widzieli na własne oczy. Skoro czwartek, to w studiu pojawią się Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Państwo wiedzą, łączy ich to, że lubią sobie pobiegać i lubią spotkać się z Państwem w czwartkowe popołudnia. Przed 19 Wiktor Legowicz, między innymi o mega rynku części samochodowych. A już za kilka minut będziemy w Sejmie, gdzie toczy się między innymi debata o nowej ordynacji wyborczej. Nasza reporterka sprawdzała, dlaczego w projekcie likwiduje się głosowanie korespondencyjne. W przypadku skupu takich pakietów do głosowania korespondencyjnego nie ma możliwości żadnej kontroli, czy to faktycznie głosuje ta osoba, więc jest to duże pole do nadużyć, które chcemy wyeliminować. Każda forma zwiększająca aktywność obywateli, frekwencję w wyborach była dopuszczona. Tej zmiany absolutnie nie rozumiem, nie wiem, czy ona jest dyktowana. Czyli jak zwykle argumenty za i przeciw. Ten temat już niebawem. Biało się zrobiło za oknem, prawda? Nie narzekajmy. Ja wiem, źle się jeździ, źle się chodzi, wszędzie ślisko, no ale pamiętajmy, że śnieg to także radocha. Lepimy śnieżki i bałwana. To raczej się lepi, trudno to opisać nawet własnymi słowami. To jest taka czynność atawistyczna. Człowiek się budzi i lepi po prostu. Nie do opisania, no są rzeczy, które po prostu tkwią głęboko, że tak powiem, w rudymentarnych sprawach. A już jutro piłkarski świat wstrzyma na moment oddech. Myślę, że nie tylko piłkarski, bo przecież mundial w Rosji to impreza, o której mówi i dyskutuje cały świat. W Moskwie trwają próby generalne przed jutrzejszym losowaniem grup mistrzostw świata. Tym razem najlepsi piłkarze, którzy przyjechali do Rosji, trenują coś zupełnie nowego. Pozdrawiam Brazylię. Bem-vindo a Rosja. Felicidades Polonia. Do zobaczenia w Rosji. Gratulacje Egipt. Narakon firusia. Inshallah. to był oczywiście Robert Lewandowski, będą składali piłkarze z całego świata życzenia swoim rywalom. Projekt Arboretum to próba nowego spojrzenia na obecność, a w zasadzie nieobecność Mazurów, Warmiaków, Prusów czy Jadźwingów w polskiej historii i kulturze. Projekt Arboretum to były również koncerty, a także wydana w tym roku pod patronatem Polskiego Radia płyta Projekt Arboretum. Tak również zatytułowany jest reportaż przygotowany na dzisiejsze popołudnie przez Justynę Goc. Pamiętam kilka rodzin, które mieszkały w Mrągowie, które właśnie określało się albo jako Mazurzy, rzadko, najczęściej niestety wyrażano się o nich, określając ich jako Niemców. I to rzeczywiście taka smutna karta historii tych ziem, bo bardzo niewielu ich tu pozostało, chociażby właśnie z tego względu, że nie byli szanowani. Myślę, że zainteresuje Państwa ten temat. Reportaż Justyny Goc po godzinie 18. Zapowiemy dziś także niezwykły koncert w kopalni Guido w Zabrzu. Będziemy łączyli się z Piotrem Mecem. Do tego oczywiście sporo dobrej muzyki, na którą Państwo, mam nadzieję, mają ochotę, a ponieważ wielu z Państwa w samochodach, bo dzisiaj na pewno jeździ się ciężko, będziemy pamiętali o tym, żeby troszkę Wam umilić ten czas powolnego posuwania się do domu, ale przede wszystkim spokojnie, tak żeby każdy dojechał. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Tyle paczek do nadania, jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie, w sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To wobec tego zagramy od początku, tak żeby Państwo poczuli energię płynącą dzisiaj z Trójki. No wiadomo, skoro Michał Olszański, to troszkę się pobujamy. Zespół Tabu. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Ta piosenka między innymi także dla pana, z najserdeczniejszymi życzeniami. Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy. Panie Michale, wyraził pan opinię bardzo stanowczą o pogodzie w listopadzie. No tak, nie podobał mi się listopad. Że nie podobał się panu listopad. No ale są słuchacze, wśród których jest moja małżonka, którym ta pogoda bardzo się podobała. A z jakiego powodu? No, jako że jest zapaloną ogrodniczką, no to jest ostatni moment, kiedy te rośliny, które jeszcze wegetują, mogą nabrać sobie troszkę wody i mieć trochę więcej siły, żeby przetrwać zimę. To prawda. Także taka pogoda jest idealna. To jest wymarzona pogoda, no. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, panie Andrzeju, i pozdrowienia dla żony. Nie dam rady podziękować, choćbym wiecznie żył. Dobra energia popłynęła z Trójki. Mam nadzieję, państwu się podobało. Ważne, żebyśmy przede wszystkim myśleli pozytywnie. Ale teraz zajmiemy się głosowaniem korespondencyjnym, które ma zostać zlikwidowane. Tak zakładają poprawki w prawie wyborczym przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ma to wykluczyć możliwość fałszowania wyborów. Nad zmianami w ustawie o prawie wyborczym debatowali dzisiaj członkowie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, a tematem zajęła się Paulina Kozion. Witam serdecznie w studiu. Witam. Powiedz, Paulina, z czego chcą zrezygnować posłowie? Z głosowania korespondencyjnego, które przewiduje możliwość oddania głosu i wysłania karty do głosowania za pośrednictwem poczty. Z takiego przywileju mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Jak wyjaśnia poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości, głosowanie korespondencyjne może prowadzić do nadużyć. Mieliśmy różnego rodzaju afery w Polsce, w Wałbrzychu, afera podkarpacka, Pyrzycka, gdzie był proceder skupowania kart wyborczych za pieniądze albo za alkohol. Te wszystkie procedery wpadły, można było je wykryć, no bo odbywało się masowe wynoszenie kart z komisji i potem ktoś wchodził i cały pakiet kart wrzucał do urny. W przypadku skupu takich pakietów do głosowania korespondencyjnego nie ma możliwości żadnej kontroli, czy to faktycznie głosuje ta osoba, więc jest to duże pole do nadużyć, które chcemy wyeliminować. Jednak jak zwraca uwagę poseł Marek Sowa z Nowoczesnej, likwidacja głosowania korespondencyjnego wyklucza osoby niepełnosprawne z możliwości oddawania głosu. Zależy nam na tym, aby udział obywateli się zwiększał, a jednym z takich form aktywności to jest udział w wyborach. Powinno nam zależeć, aby każda forma zwiększająca aktywność obywateli, frekwencję w wyborach była dopuszczona. Tej zmiany absolutnie nie rozumiem, nie wiem, czy ona jest dyktowana. Jest za wcześnie, aby mówić o nadużyciach przy głosowaniu korespondencyjnym, ponieważ obowiązuje ono dopiero od 6 lat. Przekonuje z kolei Krzysztof Wiśniewski z Polskiego Związku Niewidomych. To głosowanie było wykorzystywane tylko w 3 wyborach do tej pory, więc tak naprawdę jest dopiero w fazie rozwojowej, więc w jakichkolwiek nieprawidłowościach ciężko w tej chwili mówić, nikt tak naprawdę nie przedstawił. Potem zasada bezpośredniości jest zachowana, ponieważ to dotyczy głosowania na odpowiedniego kandydata, a mając dostęp do pakietu wyborczego, osoba, która nie może udać się do lokalu, może spokojnie ten głos oddać. Ale głosy są podzielone. Łukasz Kunikowski, który jest osobą niewidomą, uważa, że lokale wyborcze są przystosowane do głosowania dla osób niepełnosprawnych, więc mogą głosować osobiście. Głosowanie korespondencyjne nie daje wiarygodności temu głosowaniu, dlatego że wkładając głos do koperty zawsze możemy go podmienić. Ja z żoną mieszkam w małej miejscowości, gdzie mamy lokale wyborcze, tam gdzie jest zawsze podjazd, możemy sobie podjechać i zawsze możemy zagłosować. Żona widzi, ja mam karty do głosowania w Braille'u. Jednak nie wszystkie osoby niepełnosprawne mogą się poruszać i wychodzić z domu. I to dla nich w 2011 roku umożliwiono głosowanie korespondencyjne. Choć jak wskazuje przewodnicząca Komisji do Spraw Prawa Wyborczego, Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości, takie osoby mogą również skorzystać z pomocy pełnomocnika, którego nie pozbawia funkcji nowelizacja. Uprawnienia dla pełnomocnika, który może zadaną osobę niepełnosprawną i osoby po 75 roku życia są duże, więc korzystajmy z tej funkcji. Może to niekoniecznie musi być to osoba z rodziny, może być to zupełnie obcy człowiek. Tylko według Piotra Pawłowskiego, prezesa Fundacji Integracja, nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają w swoim gronie zaufanego pełnomocnika. Zastanówmy się przede wszystkim nad tym, na ile faktycznie wszyscy mają tego rodzaju pełnomocników w swoim zasięgu, bo wydaje mi się, że nie jest to możliwe i to też wszystkim do końca można zaufać, no bo bym oddzielił funkcję opiekuna, kogoś, kto w czynnościach dnia codziennego takiej osobie pomaga, a takiego męża zaufania. Z głosowania korespondencyjnego korzystają również osoby mieszkające za granicą, które mają za daleko do ambasady lub konsulatu, tak jak pani Magda. W poprzednich wyborach głosowałam korespondencyjnie. Było to dla mnie dużym ułatwieniem. Nie musiałam pokonać prawie 300 km do najbliższej ambasady, więc proponowane zmiany zdecydowanie nie są mi na rękę i mam nadzieję, że jednak nie zostaną przeforsowane, gdyż w takim wypadku pewnie w przyszłości nie mogłam głosować, byłoby to dla mnie zbyt trudne i zbyt kosztowne. Do proponowanych zmian odniósł się również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak pisze w opinii przesłanej do Marszałka Sejmu, likwidacja tej procedury negatywnie wpłynie na gwarantowanie fundamentalnej zasady powszechności wyborów. Bardzo dziękujemy. To Paulina Kozion. Ja tylko dodam, że nad ostatecznym kształtem tej zmiany, czyli likwidacji głosowania korespondencyjnego, posłowie będą prawdopodobnie zastanawiać się na kolejnym posiedzeniu komisji. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Przed chwilą pan Andrzej mówił o tym, że dla niektórych ten listopad był znakomity, dla tych, którzy kochają swoje ogrody. A jaki będzie grudzień? Zapraszamy do Trójki. Zaczyna się, przyznają państwo, bardzo zimowo, bo tu i tam sypnęło śniegiem i może zamiast narzekać, to warto się pocieszyć tym białym puchem, jeśli rzeczywiście trochę tego śniegu jest. Przecież można wyciągnąć z piwnicy sanki, ulepić śnieżki, pobawić się z dzieciakami. Nawet niektórzy pewnie spróbują ulepić bałwana. Tylko czy państwo pamiętają, jak to się robi? Przecież przez ostatnie lata śniegu to tak naprawdę było jak na lekarstwo. Nie mam pojęcia. Tak dawno nie lepiłem bałwana, że nie zapamiętałem. To raczej się lepi. Trudno to opisać nawet własnymi słowami. To jest taka czynność atawistyczna. Człowiek się budzi i lepi po prostu. Pan już też dziś lepił, jak pan się obudził? To znaczy budzę się, ale nie widzę warunków niestety. W związku z czym instynkt nie obudził się. Jak to się robi? Nie do opisania. No są rzeczy, które po prostu tkwią głęboko, że tak powiem, w rudymentarnych sprawach. Do szkoły? Mhm. A w szkole będziecie lepić bałwana może? To jest szkoła wyższa, więc... O, raczej nie. Jak się lepi bałwana tak technicznie, żeby on się ulepił? Chyba z odpowiedniego śniegu. Trzeba odpowiednie wymiary te kule ulepić. No i przystroić jakimś węglem, marchewką. I to powiedział student SGGW. Będziemy lepić bałwana! Robimy najpierw małą kulę, zbijamy śnieg w ręku, a później ją taczymy po śniegu na ziemi. Robi się kula coraz większa, większa. Robimy takie kule trzy. Stawiamy każdą na siebie i powstaje bałwan. To zależy tylko od naszej precyzji i od tego, jak dobrze zachowam pion naszego bałwana. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. To znaczy, no, żeby on nam się po prostu nie przewrócił. Natomiast jeśli będziemy mieli taki lekki, luźny śnieg, to ilość tych kul będzie na pewno dużo bardziej ograniczona. Dlatego, że po prostu pod ciężarem kolejnych kul te niższe znajdujące się bliżej ziemi mogą się rozsypać. Pani miałaby ochotę tak teraz zrobić taką kulkę, śnieżynkę i rzucić w kogoś? Ochoty, bo za mokry śnieg jest za twardy i mogłabym panu krzywdę zrobić, a ja jestem osobą o dużym sercu. Śnieżynki, tak jak zachować BHP, że jak się rzuci w kogoś, to żeby mu głowę nie rozbić. Nie wolno kamieni do środka wkładać. Sam śnieg wystarczy. Powinien. Do śnieżek jest potrzebny lepiący się śnieg. To innej opcji nie ma. Trzeba go rękami skleić w kulkę. Ta śnieżka, żeby dobrze poleciała, musi spełniać odpowiednie parametry. To znaczy musi łączyć ze sobą stosunkowo niewielką objętość z dosyć dużą masą. No a to zapewnia nam właśnie taki mokry śnieg. A więc jeżeli dobrze zbijemy śnieżkę, ta śnieżka zaleci najdalej, kiedy nią rzucimy. Najlepiej rzucić pod kątem 45 stopni, wtedy tor lotu będzie optymalny. Zdecydowanie na śnieżne zabawy trzeba jeszcze trochę poczekać. W zeszłym roku istotnie. Tak, jechałem na sankach i nawet mi to dobrze wyszło, pomimo że mnie męczyła rwa kulszowa. Co za sanki? No zwykłe sanki. Podnóżek, co by młody nie zjechał. A pod spodem, jak widać, narty. Przykręcone do płuc, wiadomo, na tych cienkich płocach tu nie pojedzie. Co prawda tu jest jeszcze biało, ale dalej już jest sama kasza. Jeśli poszerzymy płozy, jeśli będziemy mieli te płozy posmarowane, tak jak narty, specjalnym smarem, to oczywiście sanki zajadą nam dalej. Jak się na tym jeździ? Zobaczmy. Start był wyśmienity, jazda przednia. O, sznurek spowalnia. Ręczny. Udało się. Kulki lepił i na sankach jeździł Tomasz Jeleński, a ja dodam do tego jeszcze piosenkę na czasie. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Przyjdzie, nie wiadomo na to, ej, echo odpowiada, pomóż za to płacą, ej, echo odpowiada, pomóż za to płacą. Dziewczyna, tuli się, ej, tuli się. Z kopyta kuli dwie, ej, kuli dwie. Z choć gwiazdy świecą w domach i skona nie. Z kopyta kuli gwie. Panie Robercie, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, panie Michale. No chciałem się tutaj upomnieć też o wykonawców dróg. Dobił nam pan teraz naprawdę niesamowitego ćwieka tymi kuligiem i tymi saniami. My jeszcze chcemy asfalt położyć, drogi budujemy, to nie tylko o odśnieżaniu marzymy, więc może coś takiego bardziej optymistycznego. Dobrze. Będzie. Wprowadzałoby trochę więcej słońca. Sam jestem zainteresowany, panu powiem, bo mieszkam w okolicach Piaseczna, a tam są gigantyczne remonty w tej chwili. W związku z tym ma pan rację, będziemy jeszcze czarowali słońce. Do usłyszenia. W imieniu kolegów i swoich dziękuję. Do widzenia. W studiu już Romuald Wójcik, poprosimy o skrót informacji. 1000 nowoczesnych karabinków GROT przekazano dziś żołnierzom obrony terytorialnej. Broń tę dostaną wkrótce także i inne jednostki operacyjne. Zapowiada minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To największy od wielu dziesiątków lat kontrakt, jaki został zamówiony w fabryce Łucznik. Ponad 53 tysiące sztuk tej broni będzie użytkowanych przez polskich żołnierzy. Zaprojektowanej i wytworzonej od początku do końca w polskiej fabryce. Wartość umowy między MON a radomskim Łucznikiem to 500 000 zł. 80 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 3 milionów złotych przechwyciła w Poznaniu Straż Graniczna. Towar ukryto w importowanych z Hiszpanii donicach ogrodowych w garażu na terenie jednej z posesji, mówi Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. 42 worki z marihuaną. W tym roku, tak można śmiało powiedzieć, że to jest rekordowa ilość narkotyków przechwyconych przez Straż Graniczną. Tymczasowo aresztowano 50-letniego mieszkańca Gdyni, grożą mu co najmniej 3 lata więzienia. Papież Franciszek, który rozpoczął wizytę w Bangladeszu, podziękował władzom tego kraju za pomoc uchodźcom ze stanu Rakhine w Birmie. Tak odniósł się do ucieczki prześladowanej muzułmańskiej mniejszości etnicznej Rohingya. W stolicy Bangladeszu Dace papież nie użył nazwy tej grupy etnicznej. Apelowali o to wcześniej przedstawiciele kościoła obu krajów, argumentując, że należy unikać zaognienia sytuacji i nie wywoływać gwałtownych reakcji buddyjskich ugrupowań nacjonalistycznych. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 17. Zimna noc przed nami, -2, 0, takie mniej więcej temperatury, tylko na samym wybrzeżu będzie dodatnia temperatura w okolicach 2 stopni. Poza tym pada, padać będzie na Śląsku, w Małopolsce, na Kieletczyźnie i na Podkarpaciu, padać będzie śnieg w nocy, no bo jak jest temperatura minusowa, wiadomo, będzie około 5 centymetrów przyrostu pokrywy śnieżnej, natomiast wyżej w Bieszczadach, w Tatrach, w Karpatach oczywiście tego śniegu będzie znacznie więcej. Jutro w tych rejonach, czyli Śląsk, Małopolska, Kieletczyzna i Podkarpacie, zachmurzenie już umiarkowane. Tu i tam zapewne pojawi się troszkę czystego nieba. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia tylko okresami, poza tym opady śniegu z deszczem i na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatury jutro, proszę państwa, od 0 do 3 stopni, tylko na wybrzeżu od 4 do 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor Ziemi pod jej stopami i Dzieci Północy. Za tę książkę otrzymał Bookera. Dla wielu pozostaje jednak najbardziej znany z powodu innej powieści. The Satanic Verses was the fifth book. Szatańskie wersety to była moja piąta książka. Spotkaliśmy się, by rozmawiać o książce 18. Także mówimy o sprawach, które są bardzo odległą przeszłością. Salman Rushdie. Właśnie na polskim rynku ukazuje się jego najnowsza powieść Złoty Dom Goldenów, której akcja dzieje się współcześnie w Nowym Jorku. Pisarz będzie naszym gościem w dzisiejszym Klubie Trójki. Zapraszam w imieniu swoim oraz Barbary Marcinik, Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład LED TV Samsung 40 cali Full HD za jedyne 1399, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%.

320 metrów pod ziemią. Tam są pokłady nieczynnej już kopalni Guido w Zabrzu. I tam odbędzie się wyjątkowy koncert. Jaki? Wszystko to wie Piotr Metz. Dobry wieczór, Piotrze, witam cię serdecznie. Powiedz więcej o tym koncercie, bo zapowiada się niezwykle. Dobry wieczór. Przede wszystkim zapraszam wszystkich Państwa przed radioodbiorniki w najbliższą niedzielę o 19.05, bo w naszym paśmie koncertowym transmisja z tego właśnie niezwykłego wydarzenia. Rzeczywiście to jest unikatowa sala koncertowa, w której miałem przyjemność już kiedyś być. Ultra nowoczesna w dodatku, choć mieszcząca tylko 300 kilka miejsc. Trochę większa od naszej osieckiej. Dlaczego właśnie tam? Zespół Public Service Broadcasting, który znam od dobrych paru lat i śledzę ich poczynania, nagrał płytę o historii walijskich górników między rokiem 1950 a 80. O ich walce, o ich przygodach i o powolnym wygaszaniu przemysłu górniczego właśnie tam. Ponieważ poprzednią płytę prezentowali płytę o wyścigu kosmicznym, Race for Space, w Narodowym Centrum Kosmicznym w Anglii, pomyślałem sobie, że być może, skoro zagrali premierę tej nowej płyty też tam, gdzie powstawała, czyli właśnie w Walii, być może przyjęliby zaproszenie do tak niezwykłego koncertu. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę jesteśmy w Wigilię Barbórki. Wszystko się zgadza. Zespół nie tylko zgodził się zjechać pod ziemię, ale wręcz zachwycił się pomysłem. Ja miałem przyjemność rozmawiać kilkanaście dni temu w Warszawie z szefem zespołu, bo tak naprawdę to jest projekt jednego człowieka. Oni teraz oficjalnie mają już w zespole 3 osoby, ale szefem jest człowiek, który ma pseudonim J. Will Goose Esquire. Wszyscy chowają się za pseudonimami i nie śpiewają. Wprawdzie na nowej płycie jest jeden utwór śpiewany, bo nie było akurat gościa, który miał go zaśpiewać przez pana, którego przed chwilą wymieniłem, ale generalnie jest to muzyka instrumentalna z bardzo dużym użyciem oryginalnych dźwięków z kronik filmowych i podobnych rzeczy, bo zespół sięga do archiwów brytyjskiego Instytutu Filmowego bardzo chętnie. No i teraz wisienka na torcie, która tak naprawdę okaże się dopiero w niedzielę po próbach o 15. Bardzo chciałbym, żeby wystąpili jako specjalni goście członkowie sekcji dętej Orkiestry Górniczej Kopalni Makoszowy. Rozmawiałem o tym z panem Jay. Trudna sprawa, bo nie będą mieli czasu na próby, ale wierzę, że to się uda i na scenie obok zespołu Public Service Broadcasting wystąpią górnicy w pełnych uniformach właśnie z kopalni Makoszowy. Dodam jeszcze, że zespół przed koncertem, a po próbach będzie miał specjalną wycieczkę po całym kompleksie kopalni Guido. Mam nadzieję, że nakręci ich to bardzo pozytywnie na ten, kto wie, czy nie najbardziej niezwykły koncert w tym roku w Polsce. To był Piotr Metz, bardzo ci dziękuję. Polecamy, a żeby poczuć atmosferę koncertu, posłuchajmy. Oto zespół Public Service Broadcasting i ich nagranie Progress. A w studiu już jest Łukasz Walewski. Za chwilę trzy strony świata o sytuacji na Bałkanach. Continually experimenting with new ideas and techniques. Reconstructing, developing, modernizing. Machines. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not brawn. As they have always looked. They talk as they have always talked, but before your eyes they are changing. Trójka, jest 16:45. Sala sądowa w Hadze nagle zamieniła się w miejsce zbrodni. Slobodan Praljak, zbrodniarz wojenny z czasu wojny na Bałkanach, otruł się podczas odczytywania wyroku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym do spraw byłej Jugosławii. I o tym dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam Państwa. Priorytetem holenderskich śledczych jest teraz jak najszybsze przeprowadzenie autopsji Slobodana Praljaka. Ustalono już, że w fiolce, której zawartość wypił wczoraj, był produkt chemiczny, który może wywoływać śmierć. Dlatego śledztwo dotyczy tu, cytat, wspomaganego samobójstwa. Gdy ONZ-owski Trybunał ogłosił, że podtrzymuje wobec Praljaka karę 20 lat więzienia, 72-letni generał krzyknął: Slobodan Praljak nie jest... Praljak nie jest zbrodniarzem wojennym. Z pogardą odrzucam taki wyrok. Następnie wyjął z kieszeni fiolkę i wypił jej zawartość przed kamerami. Obrona przekazała następnie, że w fiolce była trucizna. Mimo przewiezienia do szpitala, Praljak zmarł. Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović dziś oświadczyła, że śmierć Praljaka wstrząsnęła sercami narodu chorwackiego i że Praljak wolał odebrać sobie życie niż żyć jako skazany za czyny, co do których był przekonany, że ich nie popełnił. A chorwacki premier Andrej Plenković dodał: Ja i wszyscy członkowie władzy, którzy byli ovdje, wraz z innymi członkami rządu jesteśmy wstrząśnięci tym wydarzeniem. Ten akt pokazuje moim zdaniem, jak bardzo oddany sprawie był Slobodan Praljak i że wszystko, co robił, robił dla dobra narodu chorwackiego. To, co się wydarzyło, ma jedno przesłanie. Praljak tylko w ten sposób, jak sądzę, mógł nam przekazać, że ten wyrok postrzega jako niesprawiedliwy i niemożliwy do zaakceptowania, zwłaszcza jeśli chodzi o jego konsekwencje dla narodu chorwackiego i Chorwatów w Bośni. Zaś Bośniacy, muzułmanie, którzy przeszli piekło wojny, wspominali, że Praljak i jego kompanii dopuszczali się najgorszych zbrodni. Oni to robili i to słuszne, że zostali skazani za te kryminalne praktyki. Powiem wam coś, my wszyscy w Mostarze wiemy dobrze, co się stało i jak to się stało. Wszyscy byliśmy w obozach i oczekiwaliśmy chociaż potwierdzenia, że to były działania kryminalne i że wyrok nie jest tylko przeciwko Praljakowi, ale wszystkim tym, którzy brali udział w tych działaniach. Przypomnijmy, Praljak był wiceministrem obrony Chorwacji i szefem sztabu Wojska Bośniackich Chorwatów. 4 lata temu został uznany wraz z 5 współoskarżonymi za winnego zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych na Bośniakach w Mostarze. Według Międzynarodowego Trybunału Karnego, kiedy latem 1993 roku dowiedział się, że żołnierze zaatakowali muzułmanów, nie zrobił nic, aby zapobiec masakrze. Trybunał orzekł także, że Praljak nie zareagował na informacje o planowanych morderstwach, a także na ataki na członków międzynarodowych organizacji oraz dewastowanie historycznego Starego Miasta w Mostarze i meczetów. A naszym gościem jest pani Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. Ta sprawa, przypomnijmy, to był już ostatni proces i ostatni wyrok Specjalnego Trybunału do Spraw Byłej Jugosławii. Czy można powiedzieć, że Trybunał w takim razie kiepsko kończy? Znaczy, faktycznie na pewno nikt się nie spodziewał, że ten ostatni wyrok będzie przebiegał w tak dramatycznych okolicznościach. Tym bardziej, że ta sprawa ważna dla Chorwacji na pewno i ważna dla Bośniaków, szczególnie tych mieszkających w Mostarze, no nie była tą priorytetową, czy tą, która najwięcej uwagi skupia. Tutaj mieliśmy w zeszłym tygodniu wyrok na Ratka Mladicia, który jest takim symbolem zbrodni wojennych popełnionych w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. A ta sprawa jest jakby poboczną sprawą. Ona dotyczyła właśnie tak zwanej szóstki z Herceg Bośni, czyli przywódców wojskowych i politycznych chorwackiego państwa, które powstało, że tak powiem, na gruzach Bośni i Hercegowiny w latach 90. i tego krótkiego, czy krótszego epizodu walk bośniacko-muzułmańskich w Bośni i Hercegowinie, bo my się najczęściej skupiamy na tym, że to Serbowie walczyli z Bośniakami. Natomiast no, było takie 11 miesięcy, kiedy Chorwaci walczyli z muzułmanami o to, żeby wykroić swoją część, chorwacką część z Bośni i Hercegowiny i przyłączyć ją do Chorwacji. Ten wyrok jest o tyle ważny i tyle, dlatego jest też jest tak strasznie dużo kontrowersji w Chorwacji on wzbudził, że on potwierdza to, że Chorwaci w Bośni i Hercegowinie byli wspierani bezpośrednio, finansowo, zbrojnie przez rząd w Zagrzebiu. To znaczy, że Franjo Tuđman, czyli twórca Chorwacji, tej niepodległej w latach 90., ojciec narodu chorwackiego. Bohater dzisiaj. Bohater, współcześnie, bo to trzeba zauważyć. To oczywiście. Jest współczesny bohater Chorwatów. To prawda, że on jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, co się wydarzyło w Bośni i Hercegowinie i że celem przywódców i chorwackich z Zagrzebia i przywódców chorwackich w Bośni i Hercegowinie były czystki etniczne. Znaczy, że było stworzenie jednolitego etnicznie fragmentu Bośni, który zostanie następnie przyłączony do Chorwacji. I dlatego słyszymy takie deklaracje ze strony premiera Chorwacji, ze strony pani prezydent, dlatego po śmierci Praljaka, po jego wczorajszym samobójstwie wieczorem w Chorwacji palono świece na jego cześć. Czy to nie jest jednak igranie z ogniem w obecnej sytuacji na Bałkanach? To znaczy, na pewno w samej Bośni jest to dość poważny problem, bo Bośnia i Hercegowina wciąż jakby nie jest stabilnym państwem, wciąż jest podzielonym, jest taką konstrukcją, w której te jakby to, co się wydarzyło w czasie wojny, wciąż rezonuje i też te wyroki są elementem polityki. To też jest element polityki też samej Chorwacji, ponieważ Chorwacja przyjęła taką strategię, że tak właściwie była ofiarą wojny na Bałkanach, ofiarą serbskiej agresji, a ten wyrok jakby przeczy tej narracji. Że to nie tylko, że Chorwaci nie tylko jakby walczyli w obronie swojej ojczyzny, ale także popełniali zbrodnie wojenne, więc dlatego on też jest tak bardzo problematyczny dla polityków przede wszystkim chorwackich. Natomiast... To wróćmy do Praljaka, bo skoro mówimy o tym, jak właśnie kontrowersyjny jest ten wyrok, to czy pani zdaniem wyrok na niego, tylko w tym fragmencie, był słuszny? Czy Praljak faktycznie ma, tak jak słyszeliśmy o wielu zbrodniarzach wojennych, również krew na rękach? To znaczy, faktycznie jest tak, że wyrok jest zaskakująco wysoki, jeżeli porównamy do innych wyroków, które zapadały, jeśli chodzi o wojnę w Bośni i Hercegowinie. Natomiast jakby tutaj też faktycznie jest bardzo dużo dokumentacji, którzy pokazują, że to właśnie komunikacji pomiędzy władzami w Zagrzebiu, a władzami Bośni, które jakby pokazują, jaki był ten cel. I to jest jakby najbardziej problematyczne, że właśnie ci przywódcy polityczni i wojskowi specjalnie stosowali strategię czystek etnicznych, zatrzymywania Bośniaków w obozach, wypędzania ich, morderstw, niszczenia własności i też tego symbolicznej obecności Bośniaków w Mostarze, czyli mostu na Neretwie, który został zbombardowany właśnie przez chorwackie siły. Później odbudowany przez UNESCO. Więc ja niejako, w związku z tym, że ja nie jestem prawnikiem, to trudno mi jest ocenić, czy ten wyrok powinien zapaść. Natomiast faktycznie no, dokumentacja pokazuje, że taki był cel. Tutaj było bardzo dużo trudności, jeśli chodzi o Serbów, że jakby w związku z tym, że dokumentacja się nie zachowała, to takie symbole wojny w Bośni i Hercegowinie, jak na przykład z przywódców serbskich było trudniej skazać, może powiem w ten sposób, bo te, nie było mniej tej dokumentacji, która pokazywała bezpośrednie kontakty pomiędzy Belgradem a Serbami w Bośni i Hercegowinie. I faktycznie jest tak, że w kilku sprawach tutaj chorwackiego generała Gotowiny, czy też przywódców na przykład kosowskich Albańczyków. No jakby nie udało się udokumentować tych zbrodni. Wróćmy w takim razie jeszcze do haskiego Trybunału, no bo to samobójstwo nie jest jedynym, a przynajmniej domniemane samobójstwa też już w historii tych rozpraw specjalnego Trybunału były. To prawda. Znaczy ja bym powiedziała, że tak wracając do oceny tego, czym jest Trybunał w Hadze i jakby czy osiągnął swoje cele, to jeśli mówimy tutaj o pewnego rodzaju rekoncyliacji, to jak pokazuje ten wyrok, raczej nie. Raczej on, każdy wyrok powoduje kontrowersje i powiedziałabym w zależności, tak w zeszłym tygodniu mieliśmy przykład, jak serbskie władze krytykowały Trybunał w tym roku, w tym tygodniu robią to władze chorwackie, więc powiedziałabym, to jest taka ogólna narracja, jeśli dotyczy wyroków Trybunału, że jeżeli dotyczą one naszych żołnierzy, to Trybunał jest uważany za nieobiektywny, może powiedziałabym w ten sposób. Ale wróćmy właśnie do tych kontrowersji dotyczących zdrowia podsądnych. Przypomnijmy w ogóle statystyki. Utworzony w 1993 roku Trybunał oskarżył 161 podejrzanych z Bośni, Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry i Kosowa. Pośród 83 skazanych było 60 Serbów. Najwyższy rangą podsądny Slobodan Milošević zmarł w 2006 roku na atak serca, zanim zapadł wyrok w jego procesie. To też była kontrowersyjna sprawa. Czy to na pewno nie był wspomagany zawał serca? Tak, to znaczy faktycznie jest taka narracja w Serbii, że Slobodan Milošević został po prostu zabity w Hadze. Część Serbów popiera tę tezę. Ja bym powiedziała, że no to jest oczywiście problem, że jakby w Hadze uznaje się na Bałkanach, że w Hadze nie oceniane są poszczególne działania przywódców politycznych i wojskowych, tylko jest oceniana rola poszczególnych państw. To znaczy, że to nie sądzi się właśnie... Pana X, panią tak, Y? Tak, tylko sądzi się cały naród i to właśnie... I że proporcjonalnie rozdziela wedle strat wojennych winę. To prawda, więc jakby tutaj faktycznie jest tak, że szczególnie strona chorwacka uważa, że jest troszeczkę ofiarą politycznych manipulacji. Znaczy, że w związku z tym, że Trybunał skazał najwięcej Serbów i tutaj Serbowie mają największe pretensje do Trybunału, że wśród tych 83 skazanych 60 osób to byli Serbowie, że Trybunałowi nie udało się udowodnić winy Ante Gotoviny, czyli przywódcy militarnego Chorwacji, który jest odpowiedzialny za wypędzenia Chorwatów w Bośni, to tym wyrokiem niejako jest to zadośćuczynienie. To jest pokazanie, że Trybunał faktycznie jest sprawiedliwy i jakby te wyroki są rozdzielane. Pomówmy jeszcze, jakie konsekwencje te wydarzenia wczorajsze będą miały, zwłaszcza w Bośni, bo komentarze, jak to na Bałkanach, są bardzo różne, zależy więc kogo spytać, ale w Bośni trzej członkowie prezydium Bośni i Chorwacji, czyli takiego kolegialnego ciała będącego odpowiednikiem urzędu prezydenta, w zdecydowanie odmienny sposób oceniają wyrok na Praljaka. Na przykład Chorwat Dragan Čović uważa, że wyrok jest zbrodniczy, nie ma podstaw prawnych i Chorwaci go nie zaakceptują. Bośniak Bakir Izetbegović mówi, że ONZ przynajmniej częściowo zadośćuczynił ofiarom, że wyrok należy akceptować, a Serb Željko Cvijanović powiedział, że samobójstwo Praljaka w Trybunale Haskim stawia pod wielkim znakiem zapytania działalność tej instytucji i wielu się zgadza, że ten sąd pracował pod naciskiem sił międzynarodowych. Znaczy ja bym powiedziała faktycznie... A to jeden kraj. To oczywiście, że tak, że tak. I mamy taką też narrację, którą przyjmują szczególnie Bośniacy i to jakby wzmacnia też tą ich narrację, że w związku z tym, że oni są największymi ofiarami wojny, to Bośnia i Hercegowina powinna wyglądać w tym momencie tak, jak oni chcą. To znaczy powinno być to scentralizowane państwo bez tych części dla poszczególnych etnosów, czyli Serbów i Chorwatów. Natomiast ja bym powiedziała, że ten wyrok już ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to, jak obecnie Chorwacja wspiera Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, bo Chorwacja jako jedyne państwo z regionu, oprócz Słowenii, jest obecnie w Unii Europejskiej. I to faktycznie bardzo mocno wzmacnia pozycję Chorwatów w Bośni. Dziękuję. Naszym gościem była pani Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert do spraw Bałkanów, jeden z najwybitniejszych w kraju, jak państwo słyszą. Dziękuję, Łukasz Walewski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. 3, 2, 1, wyczerpa!